gane ngenda kumana. Ni matumaini yangu hujambo ndugu msikilizaji unayotega sikio ni Radio Isanganiro inasikika moja kwa moja kutoka jijini hapa Bujumbura ni kupitia masafa 89.7 na huko mikoani mnatupata kupitia kupitia masafa ya 101. Ni wakati wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya tarehe 9 August. Kwanza tuanze na muktasari wake. Hatua ya kupandisha mafuta ilipokelewa kwa masitikiko na raia kutoka huko mkoani Rumonge wakieleza kuwa inakuja kudumisha hali ya ufukara wanaoishi ndani. Na kwa upande wa mwenye wa ushirika linalohusika na kununua bidhaa Abuko wanaeleza kuwa ni bora patumiwe mifumo mingine ili bidhaa hiyo isiendelee kukosekana nchini hapa Burundi. Na katika sekta ya nishati na madini, serikali imenufaika kupitia sekta hiyo kwa kupata pesa za kigeni. Na huko mikoani vifaa za kusaidia raia kupata stakabari na vibali mbalimbali huko mikoani viko hatarini baada ya miezi misita vikiwa hatarini. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Mitambo inaongozwa na B Serafina Kizimana, sote pamoja tunasema karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya raia wa mkoani Rumonge walipokea kwa shingo upande hatua ya serikali ya kupandisha bei ya mafuta ya gari. Hatua hiyo ni ya kusumbua raia kwa sababu itasababisha upandishwaji wa bei kwa bidhaa zingine. Hata hivyo, kuna wanaobaini kuwa hatua hiyo ni ya kusaidia serikali kwa kuendesha miradi ya maendeleo. Tuwasikilize raia hao wakihojiwa na mwenzetu kutoka huko Rumonge, Jean-Pierre Misago. Tulisikia kwamba hii guvernema yetu ilipandisha bei ya mafuta. Hii hatua kabisa hatukufurahia kabisa. Sisi waraia wadogo wadogo, vizuri ilikuwa guvernema itie kwanza gala la mategemeo, irudishe ile gala la mategemeo. Pasio kupandisha bei ya mafuta kila siku, kila mwaka. Hapana, hii hatua inakuja kutuua sisi waraia. Kama wakubadilisha kabisa, kama wakuheba hii tabia kupandisha bei, sisi tutakuja kufa, tutakufa kama maskini. Kwa sababu naona serikali kupandisha ni baada ya kuwa inaona hakuna gisi inaweza kupata pesa za kununua madaftari ya watoto, madawa, kama vitu kama hivyo na kuwalipa watumishi wafanyakazi. Mimi naona kupandisha haijawakosa sababu inatafuta uchumi na unatoka mwananchi. Wanasiasa walienda mataifa kuiombea vikwazo nchi yao. Sasa Burundi haina gisi gani inaweza kufanya, serikali lazima itumikishe mbinu za aina yoyote ili ipate kuwalipa wafanyakazi. Kwa ukweli mimi ninaweza kuzungumza kwa upande wa kitu kinaitwa essence. Essence mimi ninaweza kuzungumza kwamba upande wa nini wa kupandisha essence. Essence mimi naona kwa upande wa serikali ni kawaida. Serikali nyingi zinapandisha maessence. Na hii ya kwetu ikiwa imepandisha hiyo bei sio kubwa sana ya kuweza kusema kama imeshindanana kwa kuweza kuwa mwananchi. Kikubwa tu tupate ule usafiri chenye tulikuwa tunataka. Maana hivyo vyote vinaletwa na wale watu walikuwa wakitupa misaada, hivi sasa wamekata misaada yao. Sasa kama wakiwa wamekata misaada yao, sasa serikali kishaitwa ni serikali, sinajua kutafuta njia yenyewe naweza na mbinu za kutafuta hizo hela za kutaka wananchi wawe eko, waishi vizuri, ila wawe na wasiwi na shida ya sana. Hao ni baadhi ya raia ambao wanaishi huko mkoani Rumonge wakinungunika kutokana na hali na hatua ya serikali ya kupandisha bei ya mafuta. Hatua ya kupandisha bei ya mafuta ilipokelewa vibaya na shirika linalohusika na kununua bidhaa mbalimbali Abuko. Noel Nkurunziza, msemaji wa shirika hilo, anaeleza kuwa hawapashwi kupandisha bei watakavyo, kwani hali hiyo inaweza kusababisha umaskini kudumu nchini Burundi. Aidha, kiongozi huyo anawatolea wito wanaohusika na kusafirisha mafuta kutumia njia ya kupitia baharini ya Ziwa Tanganyika ili mafuta hayo yasiendelee kukosekana kila siku nchini hapa Burundi. Na tukiendelea na taarifa hii, hakika tuzungumzie ukurasa wa nishati na madini. Mchakato wa uchimbaji wa madini unaendelea barabara nchini hapa Burundi. Hayo ni matamshi ya waziri wa nishati na madini, aliyatamka hayo siku ya jana huko mkoani Ngozi, ambapo walikuwa wakitathmini miezi sita ikiishi kazi hiyo ikitenda kazi ya kuchimba nishati hiyo. Komemani Rakiza alifahamisha kuwa nchi ilinufaika zaidi kupata pesa za kigeni kupitia nishati hiyo ya nishati na madini. Tumusikilize Komemani Rakiza akikaramaniwa na mwenzetu Erike Nduwayo. Mugisata chubutare na makariere umugambi ujanye nuko kwenye taaluma ya madini tuna mpango wa kufuatilia kwa karibu mashirika yanayohusika na uchimbaji wa madini kama vile Rainbow Mining Burundi linalochimba madini ya aina ya Tehar na Castellite kwa Kifaransa, pamoja na Tanganyika Mining Burundi linalojiandaa kuchimbua dhahabu Tarafani Mabayi. Ila shirika hilo halijaanza majukumu ya uchimbaji kutokana na shughuli la ujenzi wa viwanda watakavyotumia ndani. Kuna pia shirika la Taminco linalotumikia mkoani Kayanza kwa uchimbaji wa Castellite na Coltan. Kuna pia wanaoendesha shughuli la uchimbaji wakizingatia mfumo wa kisasa wanaojumuika katika mashirika maalum cooperative artisanal kwa lugha ya Kifaransa. Tumepata tanu 470 ya Coltan na Castellite. Kuna pia tanu zaidi ya 600 zilizosafirishwa ugenini. Na hapa serikali inanufaika kupitia ushuhuri pamoja na pesa za thamani, na hapa tumepata milioni zaidi ya dola za Kimarekani zilizoingia kwenye gala la serikali baada ya kuuza madini hayo mu gihugu inyuma yugushora buno gutari. Aida, waziri Komemani Rakiza anaeleza kuwa hatua na sheria kadhaa zilikiukwa hasa kutoonyesha idadi kamilifu ya tani zilizoingizwa. Waziri Mani Rakiza anaeleza kuwa kauli nyingi zilitolewa bila kutiliwa manani. Mara nyingine tumusikilize waziri Komemani Rakiza. Mubisata byose usanga uburyo budakwira ariko tukumadukorana nabo tugeza gukorana kugira ngo katika sekta tofauti hakuna pesa za kutosha, ila tunasaidizana na wafadhili wetu ili angalau tupate manufaa kwa kuongeza mazao. Kuna sheria maalum ambazo hazijabuniwa ili tuweze kuandaa vilivyo taaruma hii ya nishati na madini. Kuna tatizo lingine la kutokuwa na idadi kamili au donné statistique kwa lugha ya Kifaransa, na hapa namaanisha kutokuwa na idadi kamilifu ikiwa ni kwenye taaruma ya nishati, umeme na madini pamoja na maji. Na kama hatuna idadi hizo, inakuwa vigumu kwa kutekeleza miradi ya maendeleo nchini. Kubuni sheria hizo ndicho kipao mbele chetu, kwa sababu mtu anaweza atenda matendo ya kuridhisha, ila unakuta utekelezaji ni tatizo kutokana na ukosefu wa idadi hizo. Na hapa unakuta yaliyotendeka ni ya kuridhisha, lakini bila idadi kamilifu ya kuonesha matendo yenyewe bitaboneka neza ukabona ibyakozwe kandi ukabona ko bishimishije ariko mu kuvugwa ugasanga mu biharuro ntibijanye. Uyo ni wizara wa nishati na madini Komemani Rakiza alikuwa akikaramaniwa na mwenzetu Erike Mani Rakiza. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba katika ukurasa wa kimataifa ni kwamba katika ukurasa wa kisiasa ni kwamba muhula wa kiongozi wa kamati ya haki za kibinadamu katika shirika la Umoja wa Kimataifa utafikia kikomo mwishoni mwa mwezi huu Agosti. Zedi Al Hussein yuko kwenye majukumu hayo mnamo tarehe mosi mwezi Septemba mwaka wa 2014. Jana Ijumatano, katibu mkuu wa shirika la kimataifa Bwana Antonio Guterres alimutaja rais mstaafu wa nchi ya Chile Michelle Bachelet mwenye umri wa miaka 65 kuwa ndiye atachukua usukani. Mtakumbuka kuwa ripoti kuhusu haki za kibinadamu nchini hapa Burundi zilizotolewa na Zedi Al Hussein zilikanushwa vikali na serikali ikizishutumu kuwa za uvumi. Mwakilishi wa serikali kwenye shirika la UN anayehusika na haki za kibinadamu Albert Shingiro anatoa wito kwa wanaoendesha uchunguzi kwa sasa kuhusu haki za kibinadamu kuzingatia ukweli na kutoa ripoti zilizo sahihi. Isanganiro. Imetimia kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 30. Hatimaye tukusie ukurasa kutoka huko mikoani. Malalamiko ni tele kwa raia wanaotumia usafiri wa jumla mkoani Bubanza, ambapo nauli ya usafishaji ilipandishwa bei hadi 50%. Madereva mkoani Bubanza wanaeleza kuwa changamoto hiyo itasababisha wao kuendelea kuishi maisha ya ufukara, wakati ambapo hata kwa sasa walikuwa wakiishi maisha duni. Kwa upande wa raia hao wanatoa wito kwa serikali kufanya iwezavyo ili bidhaa hiyo ipatikane ili waendelee kunufaika na kazi wanazofanya siku baada ya nyingine. Ni habari kutoka huko mkoani Bubanza tulioagiziwa na ripota wetu B Space Karatasi Kabanyana, inasomwa studioni na mwenzetu Namia Ndaikeji. Kuanzia jioni hii, bei ya mafuta ilipandishwa kwenye vituo vya ugavi wa mafuta tofauti mkoani Bubanza asubuhi hii. Kutoka mkoani Gihanga kuelekea mjini Bujumbura, unalipa pesa 2300 na kabla ya kupandisha bei hizo, ulikuwa unalipa pesa 2000 na ukitoka Msenyi kuelekea Bubanza, ulikuwa unalipa 1500 hapo kale ilikuwa ni 1000 na kutoka Bubanza kuelekea Bujumbura, unalipa 3500 na mwanzoni ilikuwa ni 2500. Wasafiri wanaomba serikali iingie kati ili madereva na wamiliki wa magari ya usafiri wasiendelee kupandisha bei ya nauli kiholela. Wasafiri walikuwa wamepigwa na buta kwenye vituo vya magari, kwani walikuta nauli zimepandishwa huku wakijikuta na kitita cha pesa kisichoenea kwa kulipa nauli. Upande wa madereva wanaeleza kuwa wamepandisha bei ya nauli kwa kufuatia upandishwaji wa bei ya mafuta. Asante sana mwenzetu na Mianda IKJ. Na tutoke hapo Bubanza tuende kwenye mkoa karibu na Bubanza ambao ni Chibitoki. Mkataba wa matumizi ya pesa za pamoja kwenye nchi zinazounda muungano wa kanda la Afrika Mashariki utasaidia wajasiriamali kwa kujiendelesha kwa kuagiza bidhaa zao bila usumbufu wowote. Hayo yamebainiwa Alhamisi mkoani Chibitoki na waziri wa ikuu ya jamhuri anayehusika na majukumu ya kanda la Afrika Mashariki katika warsha ya kutathmini mradi wa matumizi ya pesa za pamoja kwenye nchi za Afrika Mashariki. Waziri Isabelle Nahayo amefahamisha kuwa matumizi ya pesa hizo yatakuwa na manufaa zaidi kwenye taaluma ya kiuchumi. Na hatimaye tutoke huko Chibitoke tujelekeze mkoani Ngozi ambapo uhaba wa vyombo vya usafiri na mawasiliano ni baadhi ya changamoto zinazokumba ofisi za kuhudumia raia kwa kuwakabidhi vibali tofauti gishe inike kwa lugha ya Kifaransa kutoka mikoani tano. Japokuwa hali iko namna hiyo, waziri wa kazi na wafanyakazi anajivunia hatua wanayofikia kulingana na idadi kubwa ya stakabadhi zilizoweza kutolewa na ofisi hizo. Waziri Felix Mozeriniga katika warsha ya kutathmini miezi sita vifaa hivyo vikizinduliwa rasmi alibaini kuwa hakika anajivunia hatua walishafikia. Habari tuliyotumiwa na mwenzetu kutoka huko kaskazini mwa nchi ya Burundi, Apollinaire Muzagara, inasomwa studioni na mwenzetu Anosiata Ndabarushimana. Katika hotuba ya kuzindua rasmi walasha hiyo, wamekuta vituo hivyo vimekumbwa na changamoto kadhaa katika miezi misita vikiwa kazini. Vituo hivyo vinapatikana mikoani tano ambayo ni Ngozi, Muyinga, Gitega, Mwalo pamoja na Bururi. Baadhi ya changamoto hizo ni uhaba wa usafiri pamoja na vifaa vya ofisini. Hali hiyo ilisababisha vituo hivyo kutohudumia raia ipasavyo. Waziri wa kazi na wafanyakazi alipozindua walasha hiyo alifahamisha kuridhishwa na hatua wanayofikia kutokana na idadi kubwa ya nyaraka zilizotolewa. Kwenye mikoa hiyo, vibali vya usafiri 3000 zilitolewa pamoja na vyeti vya kuendesha gari 20. Waziri Mozeriniga alifahamisha kuwa vituo hivyo vitafunguliwa mikoani mingine ikiwa Bubanza, Kayanza, Chibitoke pamoja na Makamba kwa lengo la kusaidia raia. Waziri huyo alifahamisha kuwa watashirikiana na wahusika ili tatizo hilo litafutiwe suluhisho. Asante sana mwenzetu Anosiata Ndabarushimana. Hatimaye tumalizie taarifa hii na habari za kimataifa ambapo tunamkaribisha mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo. Saa chache baada ya kutangazwa mgombea urais atakayepeperusha bendera ya chama tawala DRC PPRD na washirika wake, Marekani na Ufaransa wamekaribisha hatua ya Rais Joseph Kabila ya kutowania katika uchaguzi mkuu wa Disemba 23. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI zinasema kuwa Marekani imebaini kwamba hatua ya Kabila itaruhusu mchakato wa kidemokrasia unaendelea kusonga mbele nchini DRC. Waziri wa zamani wa usalama Emmanuel Ramazani ndiye atakayepeperusha bendera ya chama tawala wakati wa uchaguzi wa urais mwezi Disemba. Msanii mkongwe maarufu nchini Tanzania na Afrika Mashariki, Amri Athumani maarufu Mzee Majuto, amefariki dunia wakati akipokea matibabu kwenye hospitali ya taifa Muhimbili iliyopo Dar es Salaam, Tanzania. Kwa mujibu wa BBC, taarifa ya Ikulu imesema King Majuto amefariki dunia majira ya saa 1:30 jioni. Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, MDC, kimewasilisha kesi mahakamani kupinga ushindi wa Rais Emmerson Mnangagwa, wakati huu mmoja wa kiongozi wake Tendai Biti amenyimwa hifadhi kwenye taifa jirani la Zambia. Polisi wa Zimbabwe wanamlaumu bwana Biti kwa kuchochea ghasia kufuatia uchaguzi wa wiki iliyopita. Upinzani nchini humo unasema tume ya uchaguzi ilimsaidia Mnangagwa kupata ushindi na kura za mgombea wake Nelson Chamisa ziliibiwa. Tutamatisha habari za ugenini na nayo jili nchini Sudan Kusini, ambapo rais wa nchi hiyo Salva Kiir ametangaza msamaha kwa makundi yote ya waasi akiwemo hasimu wake Riek Machar ambaye ni kiongozi wa waasi hao. Salva Kiir ametoa tangazo hili kupitia redio ya taifa siku chache baada ya kutia saini mkataba wa amani wa namna ya kugawana madaraka na Riek Machar jijini Khartoum nchini Sudan. Asante sana mwenzetu Ernest Pablo Bajuwao. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, sina la ziada ya kutelemusha nanga ya taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi ambao mmeambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jean Marie Vianengenda Kumana na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.